εσένα τι θα κάνω. Είδα μια ζωή να γίνεται κουβάρι. Σ' άλλη αγκαλιά καρδιά μου βλέπει το φεγγάρι. Βρήκα το κλειδί στην πόρτα ξεχασμένο. Μπήκα κι εγώ για να σε περιμένω. Είδα μια ζωή να γίνεται κομμάτια. Σ' άλλη αγκαλιά κοιμάσαι κι άλλα βλέπεις μάτια. Εσένα τι θα κάνω. Είδα μια ζωή να γίνεται κουβάρι. Σ' άλλη αγκαλιά καρδιά μου βλέπει.